na het nieuws goed ingelichte kring. De uitslag die je niet wist dat zou komen. Sommige mensen dachten donderdagochtend, eindelijk gaan we het establishment eens aanpakken. Anderen, hoe is het eigenlijk gesteld met de woningmarkt in Canada? De kring bestaat derhalve uit een kandidaat die hoog geplaatst was op de BBB-lijst, een PvdA-raadslid uit Amsterdam, de stad die anders stemde, de parlementair verslaggever van de NRC en een wiskundig filosoof die met gepaste afstand naar de feiten kijkt. Wie luistert is dus straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. Ruim 60 trucks met hulpgoederen zijn aangekomen in het noorden van de Gazastrook, dat zegt de Palestijnse Rode Halve Maan. De vrachtwagens hebben onder meer voedsel, water en medicijnen naar het gebied gebracht. De goederen komen uit het zuiden van de Gazastrook. Vandaag zijn er ook hulpgoederen via de grensovergang bij Rafah het gebied binnengekomen. De verklaring van de Palestijnse Rode Halve Maan staat haaks op uitspraken van Hamas. De militante beweging zei eerder dat Israël zich niet hield aan de gemaakte afspraken over het brengen van hulpgoederen. Er wordt onderzoek gedaan naar ongepaste berichten op X van 4 politiemedewerkers van het Korps Midden-Nederland. De politie zegt dat 3 van de 4 medewerkers per direct uit hun functie zijn gezet en met verlof gestuurd. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten begint een onderzoek naar de berichten die gisteren aan het licht kwamen. Ze kunnen volgens de politie als discriminerend, racistisch en onprofessioneel worden beschouwd. Op een kinderboerderij in Alphen aan de Rijn is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 90 dieren zijn geruimd, kippen, eenden, ganzen en pauwen. Voor zover bekend is dit het 4e geval van vogelgriep in 2 weken tijd. De dierziekte werd eerder geconstateerd in Renswoude. Later stak het virus de kop op 2 boerderijen in Noord-Holland. De aanpak van designerdrugs blijft hopeloos achter, zegt de politie. Die drugs zijn synthetische varianten op bestaande middelen, maar doordat de samenstelling net iets afwijkt, zijn ze legaal. Tot nu toe werden sommige van die drugs verboden, maar volgens de politie en het OM zet dat geen zoden aan de dijk. Ze willen een verbod op een aantal grondstoffen. Het ontbreken van zo'n verbod leidt volgens hen tot frustrerende situaties. Zo werd gisteren in Zaandam een lading drugs gevonden ter waarde van ruim 6 miljoen euro. Ook nam de politie veel grondstoffen in beslag, maar die moesten terug naar de eigenaar. Het weer verspreid over het land vallen er buien, lokaal met hagel. Tussendoor schijnt ook de zon bij 7 tot 9 graden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. In het oosten is er dan kans op vorst. Ook morgen regen, vooral in de middag. En dan wordt het opnieuw een graad of 8. En Tim Schaap van de ANWB vertelt voor ons hoe het met het verkeer is. Zeker. Helaas rijdt het hier en daar wat langzamer. De A2 bijvoorbeeld, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel. 6 kilometer file met ongeveer een kwartiertje extra reistijd. Ook is nog wat drukker op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol file tot aan knooppunt de Nieuwe Meer. 20 minuten langzaam rijden. Dan de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij knooppunt Vaanplein zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Hou rekening met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50 richting Arnhem. Bij knooppunt Waterberg gebeurde een ongeluk. Nu zijn er 2 rijstroken dicht. De vertraging is 35 minuten vanaf afrit Hoenderlo. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt een pakje met bescherming, warmte of gezondheid naar een kind in nood. Zo ben jij het goede nieuws voor nu en morgen. Ga naar unicef.nl/pakje en verzend nu. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? De Peugeot 208 is de best verkochte auto in zijn klasse. Maar de nieuwe Peugeot 208 e-Style is een klasse apart. En je rijdt hem nu wel heel voordelig. Want je profiteert dit jaar nog van €3.000 voordeel. En kies je voor Peugeot Private Lease, dan betaalt Peugeot tot 2028 jouw wegenbelasting. Kijk op Peugeot.nl of ga naar de dealer. Voordeel Vierdaagse bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op ons hele assortiment. Dus meer bestellen is meer voordeel. Ga naar devoordeelmarkt.nl. Vanavond in kassa. Gelnagels zijn superhot. Maar hierdoor ontwikkelen steeds meer mensen een acrylallergie. Waardoor protheses, zoals een kunstheup, door het lichaam kunnen worden afgestoten. Artsen luiden de noodklok. En aandacht voor fietshelmen. Is een goedkope helm net zo goed als een dure? Je ziet het vanavond 5 over 7 bij kassa op NPO 2. Black Friday bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op verf en meer. Dit is Bobba de Waakgorgel. Hij waakt over zijn mensenkind Melle. Ja, pak aan. Pietje Puttelaars. Ontdek alle boeken over de gorgels. Van Jochem Meijer. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 7e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Hé maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende aandachtige analisten vormen vandaag de kring. Petra de Koning, parlementair verslaggever NRC en biograaf Mark Rutte. Claudia van Zanten, ja, heel spannend, namelijk nummer 7 op de lijst voor BBB... Logischerwijze zou je dus gloednieuwe parlementariër zijn, maar... We moeten nog even wachten tot de 1 december, want dan maakt de kiesraad de definitieve uitslag van de verkiezingen bekend, inclusief alle voorkeursstemmen. Dus het is nog even spannend. Dus als er iemand na jou staat met superveel voorkeursstemmen... Ja, die moet dan een vierde van de kiesdeler hebben gehaald. En dat zal ongeveer rond de 17.000, 18.000 stemmen zijn. Dus als er iemand onder mij staat op de lijst die dat heeft gehaald... en ik heb dat zelf niet gehaald... Dan zit je er niet in. Word ik eruit. Maar gaan jullie regeren en een paar ministers leveren... dan is de kans dan weer groot. Dan is de kans groot dat ik er weer bij zit. Kind, slaap je nog? Matig, dat snap ik. Fatia Abdi, raadslid in de gemeente Amsterdam. En daar heet het gewoon weer PvdA, niet GroenLinks-PvdA. Ja. Oké, en senior beleidsmedewerker op het ministerie van Economische Zaken. En Annette Embrecht, ik ga je deze keer als wiskundig filosoof introduceren. Je bent ook recensent bij de Volkskrant. Maar je hebt allerlei feiten en cijfers voor ons bestudeerd. Dus vanuit die hoedanigheid introduceer ik jou vandaag. Graag. The New York Times schreef... lang een bastion van liberalisme... nu heeft Nederland een scherpe bocht naar rechts genomen. Le Monde zei... de Nederlandse extreemrechtse en islamofobische partij van Geert Wilders... heeft een politieke aardbeving veroorzaakt... die ver voorbij de Nederlandse grenzen gevoeld zal worden. De Hongaarse premier Viktor Orbán triomfeerde. The winds of change are here. In sommige delen in ons land wordt vandaag zelfs nog het champagneglas geheven. Maar gisteren op de Dam dachten ze er heel anders over. Het nog een keertje over het doen, want het was niet naar mijn zin. Laat men het nog een keertje over het doen en begin maar bij het begin. Ja, dat was de Amsterdamse diva Adele Bloemendaal... die niet heeft kunnen weten dat we dit liedje in deze context zouden laten horen. Maar dank je wel, Adele. We beginnen traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws... dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Ik ben heel benieuwd of er ook nog andere onderwerpen langskomen. Petra de Koning. Nou ja, de verkiezingsuitslag is natuurlijk het belangrijkste nieuws van deze week, denk ik. En mijn oog viel vanochtend op een ANP-bericht met als eerste zinnen VVD-leider Dylan Jessokus vindt dat ze geen politieke spelletjes speelt door te zeggen dat ze niet wil meeregeren met een kabinet met de PVV. En toen dacht ik, weet je, als er één partij is die weet hoe de beeldvorming werkt, is het de VVD. En als je al in de eerste zin iets aan het ontkennen bent, dan lezen mensen Jessokus politieke spelletjes. En dus dat is helemaal geen handige positie. Maar ik snap het wel, want dat was het gesprek gisteravond bij Op1. Toen zei iedereen dat ze zo strategisch was. Ja, zeker. En ze werd daarom zelfs geprezen. En dat moet je dan gaan zitten ontkennen. En dan, weet je, die woorden blijven dan wel aan jou kleven. En de Telegraaf opende vanochtend met opstelling VVD verbijsterd. Dat is voor de VVD ook geen fijn nieuws. De Telegraaf is een ontzettend belangrijke krant voor de VVD. Heel veel VVD'ers lezen die krant. Dus dat toont wel dat de VVD met deze stap, door al aan te kondigen, we gaan niet meeregeren, niet per se in een makkelijke positie zit. Maar de andere partijen ook niet. Nou, dan hebben we hier een ex-VVD'er, Claudia. Jij zag hem waarschijnlijk aankomen. Daar komen we straks op. Wat is het nieuws van de week? Ja, uiteraard de verkiezingen ook. Wat ik opmerkelijk vond was dat er donderdag toch ook demonstraties in Utrecht en Amsterdam waren tegen de verkiezingsuitslag. Dat mag natuurlijk. Wij wonen in een democratisch land, dus demonstratierecht is een groot goed. Alleen, ik vond het opmerkelijk dat er gedemonstreerd wordt tegen een uitslag van een democratische verkiezingen. Nou, daar mag Fatia meteen op reageren. Want daar denk je, denk ik, een beetje anders over. Nee, maar ik wilde ook beginnen gewoon met het nieuws. Voor mij voor deze week was ook gewoon een verkiezingsuitslag. Maar misschien ook de dingen die niet genoemd werden tijdens de verkiezingen, vind ik ook belangrijk om hier te noemen. De toegenomen dakloosheid in de stad. Dus dat vond ik eentje belangrijk om ook hier te noemen. Het viel op verkiezingen, heel veel spelletjes en poppetjes. En ik ben toch raadslid. En ik zie het gebeuren. Mensen die gewoon langer duur stapel op straat. Heel veel jongeren die een baan hebben, die een studie hebben, maar geen plek om te wonen. Dus dat viel me op. Ik heb ook gezien dat mensen samen waren gekomen in Laanplein. Alleen, ik denk dat dat vanuit heel iets anders voortkomt. Maar als je me vraagt, wat houdt me bezig? Het houdt me echt bezig dat wij nu waarschijnlijk een jaar, misschien langer, tegemoet gaan van lang onderhandelingen, spelletjes, hoe je het wil noemen. En deze jongeren, nog steeds niet veilig zijn, nog steeds niet een dak boven hun hoofd hebben. Dus dat vond ik wel belangrijk om ook hier te noemen. Dank je. Annette Embrechts. Ja, ik wil eigenlijk iets anders naar voren brengen. Ik hoop dat alle mensen heel veel kranten hebben gelezen deze week en misschien vandaag weer bij het ontbijt, weet je, alle grote zaterdagkranten gespeld hebben. Maar weet dan wel dat er achter de schermen bij die kranten een enorme woede en een protestbeweging op gang is richting de uitgeverijen van eigenlijk krantenbreed speelt dit. En ik citeer even een collega van de NRC, een redacteur, Mark Lievense Adriaanse, die deze week echt een emotionele speech hield. Die is ook te lezen op de site van de vereniging, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ. En hij zegt, is het niet echt redelijk dat wij een fatsoenlijk deel eisen van de koek die wij zelf bakken iedere dag opnieuw? En even, kijk, even om helder zijn, het gaat hier om DPG Media en Mediahuis. Vertel welke kranten daaronder vallen. Eigenlijk alle kranten. De NRC, de Telegraaf, de Volkskrant, Parool, Trouw. Eigenlijk, die vallen daar eigenlijk allemaal onder. En die hebben deze week in de cao-onderhandelingen een eindbod neergelegd dat eigenlijk gewoon beschamend is. Weet je, ze rekenen dat uit alsof. En dan gaat het alleen nog maar om de vaste medewerkers erop vooruit zouden gaan, terwijl het door hun eigen medewerkers, hun eigen redacteuren wordt uitgerekend dat het een achteruitgang is. Dus dat op -4%. Ik ga die getallen nu niet eens noemen. Maar het is gewoon, het is schokkend. En dan gaat het echt om uitgeverijen die winst te maken. Dit jaar is 40 miljoen uit de NRC afgeroomd naar het Mediahuis. 80 miljoen is naar de Van Tillo, de eigenaar van DPG Media, gegaan. Dus het kan. Kijk, in allerlei sectoren in Nederland zijn er zorgvuldige goede resultaten geboekt uit cao-onderhandelingen. En bij journalistiek lukt dit niet terwijl het geld er wel is. En ik ben bijvoorbeeld freelancers. Freelancers worden er niet eens in meegenomen. Terwijl, als je die krant van vanochtend, als je daar alle stukken, foto's, eindredacteuren, het gaat om alles, hè, vormgevers. Als je de freelancers daaruit zou weglaten, heb je nog een flintertje van die krant over. Wat gaan wij lezers hiervan merken? Er wordt nu overlegd om deze week donderdag een actie te doen. En het is lastig, want in de journalistiek kun je weinig echt actie voeren. Maar er is actiebereidheid om een uur lang het werk neer te leggen. En een uur lang, dat weet je, dat denk je, dat stelt niks voor. Maar dat betekent dat een uur lang geen sites ververst worden. Dus als op dat moment er iets in politiek Den Haag gebeurt of een bombardement in Gaza, dan wordt een uur lang, is er geen nieuws. Het is heel stil op de redacties. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Ja, Claudia, hoe was jouw week? Druk, chaotisch, spannend, maar ook ontzettend leuk. Ja. Want je staat dus op nummer 7 van de BBB. De laatste keer dat jij in dit programma was, ik zei het al, toen was je nog VVD'er. Jij zat in de stadsdeelcommissie Amsterdam-Zuid. Klopt. Je bent een meisje van de Zuidas en ineens word jij vertegenwoordigd door 7 tractoren op het Binnenhof. Ja, ik zat in trekker nummer 7, dus ik was erbij en het was ontzettend leuk. Jou vraag je natuurlijk af wat een Amsterdamse die op de Zuidas woont. Ik ga nu naar huis, want jij gaat gewoon alle vragen doen. Helemaal goed. Wat hij bij BBB moet. Ja, dat is a sweetheart like you doing in a club like that. Wat mij als eerste eigenlijk al heel lang aantrok aan BBB is vooral de authenticiteit van Caroline. Ik vind deze vrouw zo ongelooflijk authentiek, zichzelf. En zij staat ook echt voor nieuwe politiek. Weg met die oude bestuurscultuur. Weg met machtspelletjes. Luisteren naar de bevolking. Zorg voor draagvlak als je met nieuwe ideeën komt. En dat is de reden voor mij geweest om over te gaan naar BBB. En nu dus is het spannend of er, nou ja, of er voorkeurstemmen zijn geweest, of jullie gaan meeregeren. Het dilemma voor heel veel partijen is: gaan we in zee met Wilders, iemand wiens partijprogramma vol ongrondwettelijke zaken staat? En ik herinner me nog de film Fitna. Iemand die bepaalde bevolkingsgroepen op zijn zachtst gezegd niet al te vriendelijk bejegend. BBB sluit niemand uit. Dat is wat we altijd hebben gezegd. We gaan met iedereen het gesprek aan. Dus ook met de PVV van Geert Wilders. We zijn ook bereid tot meeregeren. Maar goed, daar moeten wel goede gesprekken over gevoerd worden. Want er zijn natuurlijk zeker onderwerpen waar wij het niet mee eens zijn. Kunnen alle moslims rustig slapen als de BBB in de regering komt? Absoluut. We hebben nog steeds een grondwet. En die gaat niet gewijzigd worden. Denk je dat de toon die gebruikt wordt in Nederland zal veranderen op het moment dat de PVV een regeringspartij wordt? Hebben wij dan termen als kopvoddentax toch gelegitimeerd, om maar één zijstraat te noemen? Dat vind ik een lastige vraag. Ik vind bepaalde uitlatingen die Geert Wilders in het verleden heeft gedaan behoorlijk heftig. Dat zijn absoluut niet woorden die ik zelf ooit zou kiezen. Ik denk wel dat hij inmiddels, hij zegt het zelf ook, klaar is om mee te regeren. Hij is ook in de campagne is die milder geworden. Hij heeft ook gezegd dat hij zich aan de grondwet zou houden. Dus ik denk dat we het moeten proberen. De partij heeft 37 zetels gehaald. Dat zijn volgens mij ongeveer 3 miljoen kiezers die heeft, die hun stem op zijn partij hebben uitgebracht. Dat kunnen we niet negeren. Petra de Koning, heel toevallig was jij afgelopen woensdagavond op de BBB-verkiezingsavond. Ik had dat niet geregisseerd, maar het komt dus wel heel goed uit. Je hebt Claudia meteen in actie gezien. Ja, zeker. En we hebben ook even kennis gemaakt. En op het moment dat die uitslag kwam, dus die eerste exit poll om 9:00... stond ik ook te kijken natuurlijk, van hoe reageerden ze. En ik zag dat vooral de moeder van Caroline van der Plas echt totaal geschokt handen voor de gezicht sloeg van zo'n grote PVV, wat gebeurt er? De moeder van Caroline van der Plas is wethouder geweest voor het CDA, volgt de politiek echt van dag tot dag. Die was de rest van de avond ook behoorlijk van slag, dat kon je zien. En het viel mij op toen op het podium werden alle 7 kandidaten voorgesteld. En jij kwam als laatste, nummer 7. En jij zei toen, ik heb geen speech voorbereid, maar ik wil toch wat zeggen. Ja. En toen begon jij over de statushouders die geen voorrang meer zouden krijgen. Ja. En dat de immigratie flink beperkt zou worden. Ja. Vond je dat op dat moment een goed idee. Ja, waarom deed je dat op dat moment? Omdat dat voor mij het allerbelangrijkste onderwerp van de verkiezingen is. Ik ben natuurlijk ex-VVD-lid. Ik heb mij de afgelopen anderhalf jaar behoorlijk vocaal geuit over het asielbeleid van het kabinet. En jij vond Van den Burg te soft. Ik heb daar inderdaad een aantal keren wat over gezegd dat ik het niet, niet eens was met de spreidingswet. En vooral dat onderwerp. En ook dat er echt iets moest worden gedaan aan de asielinstroom. Ik denk dat heel veel problemen die we nu in Nederland hebben, hangen daar toch mee samen. En zolang je dat onderwerp blijft negeren of het als politiek incorrect blijft beschouwen, dat daardoor kan een partij zoals die van Geert Wilders groeien. Mensen zijn op een gegeven moment gewoon zat. Als er door de middenpartijen niks wordt gedaan, als er niks gebeurt om die instroom te beperken. We zien allemaal wat er in Ter Apel gebeurt, wat er in Budel gebeurt. We hebben een probleem met wonen. We hebben een armoedecrisis. We hebben zoveel crisis. En natuurlijk is dat niet allemaal, dat is niet de schuld van de asielzoekers. Maar je ziet dat er op alle vlakken nu een probleem ontstaat. En heel veel mensen het ook niet terecht vinden dat asielzoekers, zodra ze een status verkrijgen, dus een statushouder worden, dat zij voorrang krijgen op sociale huurwoningen. Mag ik jou één ding vragen, Claudia? Annette Embrechts, Volkskrant. Hoeveel procent van de hele migratie denk jij dat asielmigratie is? Ja, dat is ongeveer 7-8%, misschien 11. Dat wisselt een beetje. Dus dat is natuurlijk een vrij klein aantal op het hele migratieverhaal. Het is in de campagne ook veel gegaan over arbeidsmigratie, over studiemigratie. Hele terechte punten ook. Maar daarmee moet je het onderwerp asiel, denk ik, niet bagatelliseren. Het gaat inderdaad om echt een heel klein deel van die migratie. Dus het grootste deel is gezinsmigratie. En dan gaat het ook niet om gezinsleden van asielzoekers. Dat gaat het om gezinsleden van kennismigranten of van Nederlanders die hun geliefde uit het buitenland halen. Dus ik vind wel dat als je het over migratie hebt, moet je het echt over de juiste cijfers hebben. En Claudia, je had het net over begrippen die dan snel bij mensen blijven hangen. Dingen als asieltsunami, weet je, dat is zo bezijden de werkelijkheid. Daarnaast vind ik ook, als je kijkt, als mensen denken dat asielmigratie wordt altijd genoemd, hè, als mogelijke oplossing voor de problemen. Werkelijk aan de knoppen draaien van asielmigratie kan Nederland alleen maar als Nederland uit de EU zou stappen. Kijk, een VN-verdrag. Maar dat is ook wat de PVV wil, een nexit. Ja, maar dat heb je natuurlijk niet in een hele korte tijd. Oké, ga ik meteen naar Claudia. Nou, ja. Claudia, hoe kijkt Caroline aan tegen Europa? BBB is absoluut niet van plan om uit de Europese Unie te stappen. Maar ik denk dat je zeker ook naar andere dingen kunt kijken. Bijvoorbeeld het imago van Nederland in buitenland, in de asiel, de landen waar asielzoekers voornamelijk vandaan komen. Nederland is erg populair. Daar worden folders verspreid ook over wat ze hier allemaal krijgen. Ik denk dat je als je ook de aantrekkelijkheid van Nederland kan verminderen, dat je daar al iets mee doet. Ook zorgen dat Wacht. Ik wil even dit heel duidelijk hebben. Wat jij zegt, Claudia, is, wij zijn, BBB is niet een xenofobe partij. Nee. Wij gaan geen etiketten op mensen plakken. We hebben geen hekel aan bepaalde mensen. We willen alleen de uitwassen van de asielstroom. Dat willen we beperken. Dus dat taalgebruik is en die blik, dat is niet onze taal. Ja. Snap je dan waarom de moeder van Caroline zo verdrietig was? En denk je dat Caroline zo dicht bij haar moeder staat? We hebben eerder gezien dat ze heel erg dicht bij elkaar waren en enorm aan het knuffelen en zo. Een heel ontroerende beeld. Ik ben met jou eens dat ik dat ook authentiek vond. Denk je dat Caroline dicht bij die emotie van die moeder staat als het gaat om xenofobie? Want dit is echt belangrijk voor. Ik heb echt vrienden die nu slecht slapen. Dus ik wil dit punt echt goed met jou. Laat ik heel duidelijk zijn. Wij zijn er absoluut voor alle inwoners van Nederland. En dan maakt het niet uit welke kleur je hebt, welk geloof je hebt, van wie je houdt. Dat maakt ons niet uit. Je bent inwoner van Nederland. Maar we willen wel zorgen dat de mensen die nu in Nederland zijn, dus wit, zwart, homo, hetero, man, vrouw, het maakt niet uit, maar dat er voor die mensen goed gezorgd wordt en dat onze verzorgingsstaat niet wordt afgebroken door nog meer mensen binnen te halen op dit moment, waar, als je kijkt naar de huizen, naar de zorg, naar het onderwijs, daar moet gewoon nu iets aan gedaan worden. Ik onderbrak je net en net. En daarna, Fatia, jij zit ook inmiddels helemaal klaar om je in het gesprek te mengen. Ja, die beeldvorming die vind ik zo verkeerd, dat je zegt dat Nederland een van de aantrekkelijkste landen is voor asielzoekers. Nederland staat op de 13e plaats in Europa. 2 asielaanvragen op de 1000 inwoners. Aanvragen, dat zijn nog niet de toegekende, vergunning om in Nederland te kunnen blijven en status houden. We hebben vorig jaar wel 85% toegelaten. En dat is in andere, ons omringende landen veel minder. Ja, maar daar is in meegenomen dat de afgelopen jaren daarvoor een hele achterstand is opgebouwd. Dus dat is een correctie op de jaren daarvoor. Dus dan wordt er met een getal van 85% geschermd, terwijl de feiten daaronder, die kloppen niet met beeld. De feiten kloppen, maar de beeldvorm klopt niet met de feiten. Maar Fatia, ik ga even naar jou. Amsterdam heeft anders gekozen. Jouw partij heeft een ander idee. En het eerste wat we lezen ongeveer op jouw site bij de PvdA is dat jouw naam Somalisch is. Hoe bezie jij dit? Hoe bezie jij dit als mens? Maak jij je zorgen om te beginnen over de beeldvorming, de terminologie? Denk je dat er een bepaald gedachtegoed nu toch legitiem gaat worden met deze verkiezingswinst? Of zeg je, ja, het is gewoon een kleine correctie, we moeten dit niet overdrijven? Nee, maar ik denk misschien om dan toch met gestrekt benen in te gaan. Toen ik opgroeide, was het beeld al dominant dat het allemaal lag aan buitenlanders, vluchtelingen. Mijn ouders zijn politiek vluchtelingen. Moeder heeft bijgedragen. Ik ben niet geboren. Het is mijn land. Ik weet nog de eerste beelden dat ook toenertijd staatssecretaris Sociale Zaken Mark Rutte had over Somalische bijstandsouders die opzettelijk aan het frauderen was. Move forward. Ik groei op in een huishouden waaronder mijn moeder door de Belastingdienst te horen krijgen dat ze een fraudeur is. Ik ben opgegroeid in armoede. Dus voor mij is een doorleefde ervaring. Dus als je vraagt hoe die verkiezingsuitslag gevallen is voor hele grote groepen Nederlanders, die weten eigenlijk al jaar in, jaar uit dat ze vernederd worden, dat ze taal gebruiken na het horen, maar ook beleid, waarbij eigenlijk alles wat er gebeurt als het gaat om de afbraak van sociale voorzieningen, van onze verzorgingsstaat, waar Claudia over had. Ja, ik zie dat als het resultaat van guurrechtsbeleid, van een overheid, van een politiek die afstaat van hele grote groepen Nederlanders. Dat is niet veranderd. De PV was al jaren aan het groeien. PV was nog al vaker ook de grootste in de peiling geworden. Dus dat nu daadwerkelijk is gebeurd, dat zie ik ook echt als een noodkreet van hele grote groepen Nederlanders die het gevoel hebben van, ik draag bij aan die collectieve voorzieningen, maar ik krijg er niks voor terug. Ik weet niet hoe het met mijn toekomst staat. Er wordt mij onrecht aangedaan. Ik bedoel, ik kan 10.000 voorbeelden noemen. Maar die andere kant van die Nederlanders, die inderdaad, ik ken ze ook, heel veel in mijn stad ook, maar ik zelf ook, die zich afvragen van, er is een partij nu die heel expliciet zegt, wij gaan allemaal groepen Nederlanders als tweederangse burgers behandelen. En die ook heel expliciet een frame, want het is een frame, neerlegt dat de schuld is van de buitenlander. En als er één ding is waar ik me heel strijper over voel, als iemand die volksvertegenwoordiger is in Amsterdam, maar ook gewoon als sociaaldemocraat, is om dat wantrouwen weg te halen, dat hele idee van groepen mensen tegen elkaar op te zetten, om echt te gaan strijden voor de sociale voorzieningen. Ja, de PVV is groot geworden. GroenLinks-PVDA is de tweede partij van Nederland geworden, zoals het nu naar uitziet. En ik denk dat het onze opdracht ook is om die brede partij te zijn en mensen ook bij te halen en ze ook echt laten zien dat, ja, onze collectieve voorzieningen zijn uitgehold, maar we kunnen dat herstellen. Ja, het vertrouwen tussen in de overheid is beschadigd. Wij kunnen dat herstellen. Maar ook, wij strijden voor die collectieve belangen, voor onze vrijheden, bovenop dat guurrechtse frame, wat de heet en neergezet is, dat het ligt aan de buitenlander. Daar sta ik me tegen. Ik ben blij dat Amsterdam anders heeft gekozen in investering is. Maar het maakt mij verdrietig dat er hele grote groepen Nederlanders zijn die in enorme nood zitten. En ik vraag me af of dit coalitie die komt, die toch ter rechts zal zijn, of zij nou echt het verschil gaan maken. Claudia Guur, rechtsframe. Wat doet jou dat? Ja, ik vind, als je kijkt naar ook het aantal mensen van buitenlandse afkomst die zelfs op Geert Wilders hebben gestemd, die zijn er ook. Je hebt ook columnisten zoals Sini Osteel, die vandaag in Elsevier ook schreef dat hij helemaal gestoord wordt van al die neerbuigende, rijk-linkse medelijden. Maar dat ben ik niet, hè? Dus dat ben ik niet. Dus ik vind het wel heel belangrijk om hier toch echt bij paar feiten te blijven. Ja, mensen hebben ook gestemd op Geert Wilders met een migratieagent. Maar het is een noodkreet. Mensen zijn gevallen voor het idee, er moet iets echt gaan veranderen. Ja, ik denk dat dat met elkaar delen. Daar ben ik het helemaal met je eens. Want daarom denk ik dat de partij van Geert Wilders zo groot is geworden nu. Omdat mensen gewoon... Ze zien gewoon geen andere mogelijkheid. Ze voelen zich in de steek gelaten. Ze geloven dat de simplistische oplossingen die PVV ondoorgerekend neerlegt, dat dat de oplossingen zijn voor de reële problemen waar zij wel degelijk mee te kampen hebben. Zo lang, de gemiddelde Nederlandse bevolking is al zo lang teleurgesteld door de traditionele partijen dat ze uit, denk ik, pure wanhoop naar de flanken trekken. Wij gaan zometeen hier verder. Inmiddels is Ismael de Bruin aangeschoven voor het nieuws. NPO Radio 1. De politie Midden-Nederland heeft 3 medewerkers op non-actief gezet vanwege ongepaste berichten op X. Die kwamen gisteren aan het licht en kunnen als discriminerend, racistisch en onprofessioneel worden beschouwd, zegt de politie. Er is een onderzoek ingesteld naar die berichten. In het noorden van de Gazastrook zijn ruim 60 vrachtwagens aangekomen met hulpgoederen, zegt de Palestijnse Rode Halve Maan. De trucks hebben onder meer voedsel, water en medicijnen afgeleverd. Eerder zei Hamas dat Israël zich niet hield aan gemaakte afspraken over het brengen van hulpgoederen. In Alphen aan de Rijn is op een kinderboerderij vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 90 kippen, eenden, ganzen en pauwen zijn daarom geruimd. Het zou het 4e geval van vogelgriep zijn in 2 weken tijd. Paus Franciscus heeft vanmorgen al zijn afspraken voor vandaag afgezegd vanwege een milde griep, zegt het Vaticaan. In het ziekenhuis in Rome is hij onderzocht. Zijn longen bleken in orde te zijn. Inmiddels is de paus weer terug in Vaticaanstad. Peter Kuipers-Munneke, het weer. Ja, er zijn buien in het land op dit moment, hoewel het er wel langzaam wat minder worden. Vannacht zijn er dan nog maar een paar buien over en zijn er opklaringen. En doordat de lucht uit het noorden komt, is het vrij koud. En dat gaan we vooral vannacht merken, want bij die opklaringen kan het in het binnenland afkoelen naar rond het vriespunt en in het oosten zelfs 1 of 2 graden onder nul uitkomen. Er is dan vannacht nog wel kans op een enkel buitje, vooral aan de kust. Misschien een beetje natte sneeuw in Limburg vannacht. En dan hebben we morgen een vrij bewolkte dag. Met 's ochtends op de meeste plaatsen droog weer. Maar 's middags gaat het dan regenen. De meeste regen valt dan in het noorden en in het midden van het land. En het wordt nog een fractie kouder dan vandaag. Een maximum temperaturen van 1 graad of 6. Toch kan het nog kouder, dat gaat volgende week bewijzen. Maandag wordt daarbij een hele natte dag met in het oosten en noordoosten kansen op flink wat natte sneeuw. Het wordt dan nog maar zo'n 4 graden. En dan dinsdag, woensdag, donderdag en ook vrijdag, dan ligt de temperatuur overdag op zo'n 2 tot 4 graden maximaal. En 's nachts gaat het 1 tot 3 graden vriezen. Daarbij is het dinsdag bijvoorbeeld wel droog en redelijk zonnig, dus dat is dan een aardige dag. Maar woensdag is er dan kans op een paar buien met natte sneeuw. Donderdag is het bewolkt. Ja, en vrijdag is er ook weer kans op natte sneeuw. Dus het begint een klein beetje op winter te lijken. De oleander moet 's nachts naar binnen. En het is vooral zo dat het niet echt winter is. Want het zet niet door en de sneeuw blijft ook niet, op de meeste plaatsen althans, niet liggen. Dank je wel. Dan Tim Schaap, het verkeer alsjeblieft. Ja, het rijdt hier en daar nog wat langzamer. De A2 bijvoorbeeld, Utrecht richting Amsterdam. Vanaf Apkoude langzaam rijden tot aan knooppunt Amstel. 6 kilometer file met een kwartiertje extra reistijd. Staat er ook nog een kapotte auto langs de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Nieuwemeer is 1 rijstrook dicht. De vertraging is daar ongeveer 20 minuten vanaf Schiphol. En tot slot goed nieuws over de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Bij knooppunt Waterberg, daar is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Hou nog rekening met 5 tot 10 minuten extra reistijd vanaf afrit Hoenderloo. Richard van der Made, het klinkt als een titel van een roman, De Rotterdamse Clash. En dan hebben we het over Excelsior Feyenoord. Hoe gaat het daar? Ja, dat is een mooi affiche, hè? Altijd de stadsderby op Kralingen, Woudestein. Met de Erasmus Universiteit als uitzicht hier op de perstribune. Excelsior tegen Feyenoord is begonnen. 1,5 minuut geleden onder leiding van scheidsrechter Gezar Kuzubuyuk. Feyenoord dat op de tweede plaats staat, heeft 29 punten en kan zich eigenlijk geen puntenverlies permitteren. Want PSV is nog altijd foutloos, heeft er 7 meer met 36. En dus moet deze wedstrijd tegen het kleine broertje Excelsior, dat het ook zo goed doet dit seizoen, op de 7e plaats voorlopig met 15 punten, moet dit duel eigenlijk door Feyenoord worden gewonnen. Daar is de eerste kans al voor Kelvin Stenks meteen in de eerste minuut. Het is de opmaat deze wedstrijd voor een hele interessante, boeiende, mooie week voor Feyenoord. wordt. Want het speelt komende dinsdag de Champions League wedstrijd tegen Atletico Madrid. En een aantal dagen later op de zondagmiddag ook in de eigen Kuip tegen Feyenoord. 0-0 de tussenstand in Rotterdam. Excelsior Feyenoord. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met Petra de Koning, parlementair verslaggever NRC. Claudia van Zanten staat op nummer 7 op de BBB-lijst. Fatia Abdi, raadslid gemeente Amsterdam voor PvdA. Annette Embrechts, wiskundig filosoof. Ik wil eventjes terug naar het onderwerp waar we het net over hadden. Dat is een beetje dat bestaanszekerheid. Ik heb ook met veel plezier gekeken naar alle lijsttrekkers in het Jeugdjournaaldebat. Toen ging het bijvoorbeeld over de prijs van de boodschappen. En toen zei Geert Wilders dat alle boodschappen goedkoper moesten. Ook de cola. En toen zei Rob Jetten nog dat vooral gezond eten goedkoper moest. Maar dan denk ik, ligt dat dan aan de asielzoekers of ligt dat aan de winsten die worden gemaakt in de supermarkten, de aandeelhouders enzovoort? En dan denk ik, wat heeft de politiek daarover te zeggen? Is dat iets tussen de burger en de producent? Petra de Koning, er lopen best veel dingen door elkaar. Kun jij hier eens even naar kijken? Is dit een politiek ding? Gaat dit over de ondernemers? Hoe zit dit? Ja, dat heeft met al die dingen te maken die jij noemt. Maar het kabinet kan een beslissing nemen over de BTW. Ik bedoel, die kan daar. Dus dan heeft dat invloed op de prijs van de boodschappen. Dat is nog niet zo heel eenvoudig. Hè. Wat is dan gezond eten, zoals Rob Jetten zegt? Is dat dan, zijn dat appels? Is het ook appelmoes? Dus dat is. Daar loopt van alles door elkaar heen. Maar als er een nieuw kabinet komt de komende tijd, dan zullen die daarover een beslissing moeten gaan nemen, ja, zeker. Maar kan een kabinet bijvoorbeeld zeggen tegen die topondernemers, ik moet even denken aan een familie van Eert, van de Jumbo, waar ineens, 2 ton of zo in cash thuis lag. En er gaat veel geld naar het steunen van Max Verstappen. Je kunt je ook zeggen, die grote ondernemers moeten ze wat meer doen voor de mensen die niet rond kunnen komen. Kan een kabinet daar iets mee, of behalve die BTW? Nou ja, het kabinet kan veel bedenken als het over belastingen gaat. En weet je, GroenLinks PvdA hadden allerlei voorstellen ook daarover om ondernemers en mensen met veel geld te belasten. Dat kan allemaal. Er moet wel de Belastingdienst daarop ingericht zijn. Op dit moment is dat wel echt een probleem bij de Belastingdienst. Weet je wat de PVV dan wil? Weet je wat de PVV dan voorstelt? Om Nederlandse producten in de supermarkten te voorzien van een rood-wit-blauw logo. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de PVV. Dus dan zou de Jumbo alle producten, alsof je die al kunt framen van Nederlandse herkomst. Maar dat is eigenlijk weer een heel links item. Want dan hebben die producten niet zo ver gereisd. En dat is beter voor het milieu. Nee, dat is geen links item. Dat is gewoon alsof jij. Dat is een naïef. Ja, buy local. Fatia? Nee, maar ik denk ook wat ik ook hier merk. Is het gesprek. Maar dat viel me ook heel erg op mijn verkiezingscampagne. Kijk, het is heel vaak gegaan over bepaalde voorstellen. Maar het is niet gegaan wat voor soort land willen we leven. Mm-hmm. En ik denk dat het eigenlijk krankzinnig is. Als je bedenkt dat mensen werken, maar eigenlijk niet rond kunnen komen, in de armoede zitten. Dat er mensen zijn die het gevoel hebben van, nou ja, mijn kind die woont tot zijn 30ste, misschien wel 3, ik ben zelf 32, 33ste nog thuis. Waar gaat die woont? Dus dat viel me gewoon erg op. Dat ik dacht, ja, maar waar hebben we het over? Wat soort land wil leven? Kijk, als je mij vraagt, heel veel Nederlanders willen gewoon een land leven waar ze gevoel hebben dat ze vooruit kunnen komen. Dat ze gevoel hebben dat ze tijd hebben voor familie, voor hun buurt, dat ze naar elkaar kunnen omkijken. En in de loop van de jaren hebben mensen het gevoel van, ja, ik zit in een soort rat race. En echt ook zelfs bij zo'n jeugdzelfs die boodschappen, hoe cool dat je klinkt, maar het feit dat je gewoon werkt en je moet stressen over je boodschappen, of wat ik ook in Amsterdam zie, wat ik heel tragisch vind. Mensen die zeggen, ik skip een maaltijd, zodat ik mijn kind te eten kan geven. Het is krankzinnig in een welvarend land als Nederland dat gebeurt. Claudia zit enorm te knikken. Ja, dat is grappig. Ik ben het helemaal met jou eens. Ja, absoluut. En dat is ook voor ons een heel belangrijk onderwerp. Bestaanszekerheid, voedselzekerheid. We maken natuurlijk in Nederland ook hier niet alleen een enorme veehouderij, maar ook akkerbouw is bijvoorbeeld, tuinbouw is heel groot in Nederland. Onze aardappels die we hier maken. Ja, dus, ik moet naar Rotterdam, want daar is gescoord. Maar ik zie ineens hier een opening tussen jullie waar ik zo meteen lekker op ga doorvragen. We gaan eerst naar Rotterdam. Ja, hij zit er al in op Woudestein voor Feyenoord. In de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord dus. En het is Santiago Jiménez. Wie anders de uitstekende spits. De Mexicaan die hem maakt bij de tweede paal. De aanval gaat over de rechterkant. Met de voorzet van Igor Paichao. De bal wordt nog licht aangeraakt door een verdediger van Excelsior. Sagre. En dan bij de tweede paal staat Santiago Jiménez. Om de bal binnen te werken. Buiten bereik van de keeper van Gassel. En zo staat Feyenoord al heel vroeg in de wedstrijd. 5 minuutjes waren er voor nodig. Het regent hier inmiddels ook in Rotterdam. Feyenoord op voorsprong. Dankjewel Richard van der Made. Petra, als ik hoor hoe eens de dames het zijn als het gaat om de economie, zou er ook een coalitie denkbaar zijn zonder de PVV? Weet je, zoals het nu is, is de PVV is aan het zet. Weet je, die gaan eerst de onderhandelingen proberen te leiden. Dus dit is nog helemaal niet aan de orde. En ik merk bij BBB in de Tweede Kamer best wel veel afkeer van de GroenLinks en de PvdA. Ook op die verkiezingsavond, hè, waar wij allebei bij waren. Toen GroenLinks PvdA een zetel omlaag ging, steeg echt een gejuich op bij BBB. Ook trouwens toen de Partij voor de Dieren iets omlaag ging. Dus ik zie daar een weinig toenadering. Ik denk dat daar ook zeker veel hele grote verschillen zijn. Caroline van der Plas heeft ook gezegd dat ze een voorkeur heeft voor een kabinet over rechts. Maar ze sluit niemand uit. Dus ja, ze heeft ook gezegd over Timmermans. Kijk, dan moet hij wel heel veel water bij de wijn doen. Dus ja, dat heeft ze ook over Wilders gezegd. In welke omstandigheden zou Caroline van der Plas zeggen, nee, nu is PVV een stap te ver? Kijk, voor ons is landbouw is heel belangrijk. Stikstof is heel belangrijk. De asielzoekersinstroom naar beneden is heel belangrijk. Dat is heel duidelijk dat je daar met Wilders daar kun je het over lezen en schrijven. Ja, maar als het gaat om bijvoorbeeld, ik denk zeker ook die uitspraken. Als het gaat echt om Koran, over moslims. Kijk, dat gaat voor ons echt te ver. Maar denken jullie dat die partijen, zoals de BBB of de partij van Pieter Omtzigt, dat die vakministers of mensen willen leveren die mee moeten werken aan het uitvoeren van voorstellen van de PVV die niet eens realistisch zijn, laat staan het sentiment wat eronder zit, maar die ook volkomen op de zorg, de voorstellen die de PVV op de zorg doet. 20 miljard moet er ieder jaar dan bij, structureel. En dan kunnen ze wel roepen, ja, we halen de subsidies bij alle kunsten, bij alle kunst- en cultuursubsidies weg. Dan gaat het over een fractie van een bedrag. We verschaffen het klimaatfonds af. Dat is incidenteel geld. Ik denk dat er heel weinig mensen hun handen willen branden als je bekwaam bent om minister te zijn in een kabinet dat iets moet uitvoeren wat niet realistisch is om uit te voeren buiten wat net heel nadrukkelijk is gezegd, hoeveel mensen in Nederland je eigenlijk schoffeert. Ik denk dat het vooral nu aan de verkenner en de fractievoorzitters van verschillende partijen is om met elkaar om tafel te gaan zitten om te kijken of ze daaruit kunnen komen. Maar je weet dus nu al dat de VVD, Petra de Koning NRC, dat de VVD niet in een kabinet met de PVV wil stappen. Dus de vraag is, wat wil nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt? Die heeft wel gezegd dat hij een minderheidskabinet een goed idee vindt. Maar een minderheidskabinet dat zo rechts is, ik vraag me echt af of hij dat de bedoeling vond. Stel je voor dat er een kabinet komt van PVV, een minderheidskabinet van PVV, nieuw sociaal contract, BBB. Dan lever je dat helemaal uit aan de VVD. Die kan dan het maken of breken. Dat is wat gisteren in Op1 werd gesuggereerd. Hè, dat die drie partijen die moeten er met elkaar uitzien te komen. En gaat Yesil Gus op een gegeven moment zeggen, ja, dit krentje vind ik leuk, dat krentje vind ik leuk, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Ja. Dan krijgt de VVD dus heel erg veel macht. Ja, en dat moeten die anderen dan een goed idee vinden. Ik zie dat niet snel gebeuren. Heel even, ik zei al, je bent biografe van Rutte. Waar is Rutte momenteel? Is die Yesil Gus aan het coachen? Is hij zich helemaal aan het terugtrekken? Wat zeggen jouw voelsprieten in Den Haag? Nou ja, in elk geval uit hij zich publiekelijk helemaal niet over de uitslag. En hij heeft de PVV altijd uitgesloten. Hè? Of tenminste, vanaf Rutte 1, toen de PVV het kabinet heeft gedoogd, dat vond hij niet heel prettig hoe dat is afgelopen. Dus vanaf die tijd is hij de PVV gaan uitsluiten als regeringspartner. Daardoor raakte de PVV geïsoleerd. groeide niet echt. Jessicus heeft die lijn doorbroken. Die heeft gezegd van we nemen de kiezers serieus van de PVV. Dus we willen de PVV niet uitsluiten om mee samen te werken. Vanaf dat moment is de PVV gaan stijgen in de peilingen. En ook Omtzigt heeft ook gezegd ik sluit niets uit. Nou, het gekke is dat Pieter Omtzigt in de hele campagne heeft gezegd PVV zie ik niet zo zitten. Dat lijkt me niet logisch. Maar hij wilde ook niet uitsluiten. Hij zei iedere keer, ik ben het niet eens met de paragrafen in zijn verkiezingsprogramma die ongrondwettelijk zijn. Ja. Maar hij heeft nooit keihard gezegd, wat natuurlijk heel lang was, hè, zo'n soort cordon sanitaire, je gaat niet met de PVV in zee. Ja, nee, dat is waar, dat heeft hij gedaan. Maar hij is wel voorzichtiger geweest. Dus hè, met wat jij allemaal zei, hij heeft dat wel allemaal gezegd. En de VVD zei onder Jessicus van nou, dat we nemen, die kiezer moet gehoord worden, die nemen we serieus, we nemen die zorgen serieus. En nu zou je kunnen zeggen, nu doet ze dus een stap terug. Dus je neemt de kiezers wel serieus, maar niet als het er heel veel zijn of zo. Dat is een hele wonderlijke stap. Bocht die ze neemt. Ja. In elk geval ligt dat in de VVD ook heel ingewikkeld, hoor. Dat merk je ook. Er zijn VVD'ers die heel graag willen dat de partij wel gaat meedoen aan het kabinet met de PVV. En er zijn VVD'ers die er echt van gruwen en er niks van moeten hebben. En ook in de fractie, waar zij dus al twee keer mee vergaderd heeft, vertelde ze zelf, zij is nu de fractievoorzitter, ligt het heel ingewikkeld en verdeeld. En al die, want je had altijd binnen de VVD zeg maar een hele liberale groep en je had een conservatieve groep. We hebben nu vooral die conservatieve groep gehoord, maar die liberale groep, zeg maar de school van Dijkstal en dat soort mensen. Hoe staan die er dan in? Nou, je hebt bijvoorbeeld Ed Nijpels, oud-leider van de VVD. Die moet helemaal niks dat, van maar hebben. Dat was ook de enige die toen Jessicus zei, we zetten de deur op een kier naar de PVV, was hij de enige die zich echt meteen zo hard uitsprak. Ja, zeker. Maar goed, ze zijn er wel, hoor. En ook in de fractie. En daar moet Jessicus het nu mee doen, weet je. Die moet daar uitzien te komen. Zij hebben met het campagneteam een bepaalde strategie gekozen die niet is uitgepakt zoals zij het graag wilden. De PVV is de grootste geworden en niet de VVD. Schrijf eens een scenario van de komende tijd. We hebben nu deze verkenner van die ook niet echt op afstand staat. Hè? Dat is gewoon een senator van de PVV. Wat gaat er gebeuren? Ja, die gaat maandag beginnen met een rondje langs de fractievoorzitters. Dus die zal van iedereen horen wat ze willen, wat ze niet willen. Die maakt er dan een verslag van. Als de VVD blijft bij de beslissing om niet mee te doen, dan moet Pieter Omtzigt zeggen of hij dat ziet zitten, zo'n minderheidskabinet. Dan moet BBB dat ook bepalen. Gaan wij dat dan wel doen? En wat betekent dat dan? Hoe onzeker wordt dat? Nou ja, dat... En wat is Omtzigt, denk jij? Ja, tenzij? Ik durf dat durf ik niet te voorspellen, maar ik denk dat hij niet zomaar zich gaat overleveren aan een oppositie die de touwtjes in handen heeft. Dat kan ik me heel moeilijk voorstellen. Maar we gaan weer naar Rotterdam en dan gaan we weer terug naar Den Haag. Ja, want het is 1-1 geworden. Een fout achterin bij Feyenoord in de breedte wordt uitverdedigd door Paixão. Dat is nooit zo slim. Hij doet dat op de middenlijn en hij heeft niet gezien dat daar Parrot in de diepte kan worden weggestuurd. En de Ier scoort dan 1-1. Excelsior Feyenoord na 17 minuten. Terwijl Feyenoord eigenlijk al op 0-3 had kunnen en misschien wel moeten staan. Met grote kansen voor Wiever. Zojuist een uitstekende kans ook voor Timber. Na een prachtige paas van Geertruida. Maar een minuut later slaat Excelsior dus gewoon toe op het eigen Woudestein. En is het na 17 minuten weer 1-1. De goal van Troy Parrot. Nog heel even een ander punt, Petra de Koning. Jij kent van ons allemaal tot nu toe in ieder geval nog Den Haag het allerbeste. Hebben al deze nieuwe partijen die helemaal klaar zijn met het establishment, wat Claudia ook al zei, hebben die voldoende getalenteerde mensen in huis om straks een kabinet te vullen? Ja, ook dat is de grote vraag. De lijst van Pieter Omtzigt staat, daar staan wel mensen op met veel politieke ervaring. Bij BBB zie je die ook wel. De PVV'ers op de lijst, ja, die kennen we nog nauwelijks. En die kennen elkaar ook nog nauwelijks. Dat zag je van de week ook. Die zijn zo groot geworden dat ze elkaar niet kenden. En dus dat, dat wordt sowieso ook nog belangrijk voor een coalitie. Weet je wat? Wat voor Tweede Kamerfractie brengt de PVV mee? Enorm groot, maar hoe stabiel gaat dat zijn? Dus dat, dat moeten we zien. Ze hebben allemaal lijstjes natuurlijk van minister, staatssecretarissen, maar die kennen we nog niet allemaal. Behalve Caroline van der Plas is wel behoorlijk open geweest over allerlei kandidaten die ze in haar broekzak heeft zitten. Ja, klopt. Nee, en dat is misschien ook al, ja, als ik toch maar inhaak, dat is ook wel een zorg die ik een beetje heb. Je hebt wel nu heel erg veel gesprekken gegaan natuurlijk over welk kabinet komt er. Maar we hebben ook een kamer gekozen. En er zijn gewoon heel veel dingen die echt onze aandacht vragen. Wetten die, ja, ik kan wel zo doorgaan. En als ik dan zie dat een partij hebt die eigenlijk niet echt, ja, een partijstructuur wat dan ook heeft, een soort selectie heeft en alleen maar mensen die ook dan alleen maar de politiek heb gezeten en verder niets. Ja, dan maak ik mij zorgen van wat gaan zij dan vervolgens doen in de Kamer? Welke ervaring nemen zij mee? En ik vind dat trouwens BBB dat wel een bewonderaar. Die hebben wel echt heel veel mensen ook gewoon met een bepaald beroep, een achtergrond, die nemen echt die ervaring mee. Maar ja, we hebben wel een hele sterke Kamer nodig. Want als je echt heel kritisch kijkt naar beleid dat misschien uit de bocht is gevlogen, wat niet goed was, of wat heel veel Nederlanders onevenredig heeft geraakt, dat kwam omdat de Kamer gewoon niet sterk genoeg was. Dat kwam omdat er te weinig ervaren Kamerleden waren die echt konden doorpakken. En ik ben benieuwd wat voor soort Kamer we nu gaan krijgen. Petra de Koning, is het ambtenarenapparaat sterk genoeg om, ja, zo'n enorme reshuffle te kunnen opvangen? Zit er genoeg ervaringen op andere plekken in Den Haag om te zorgen dat we toch een stabiele overheid houden? Poeh, dat vind ik een hele goede vraag. Dat zou ik niet zo durven zeggen. Want iets anders is nog. Iemand zei mij, er zullen straks misschien wel ambtenaren in gewetensnood komen bij de uitvoering van bepaalde wetten. Nou, Fatia, jij werkt op een ministerie. Jij kunt dat misschien wel beter zeggen dan ik. Ja, ik ben niet op het ministerie geweest sinds de uitslag. Maar nee, je werkt wel bij het ministerie. Even nog voor mensen die later zijn ingeschakeld. Fatia Addy, je zit voor de PvdA aan de gemeenteraad in Amsterdam. En je bent senior beleidsmedewerker op het ministerie van Economische Zaken. Ja. Nee, maar ik denk, ik ben echt heel erg benieuwd. Want ik bedoel, als ik alleen al kijk gewoon naar laat ik één ding misschien ook al zeggen. Dat vind ik ook heel nice voor alle collega's. Er ging zo'n soort idee rond dat ambtenaren gewoon lekker hun eigen politieke voorkeuren. Want dat is echt niet zo. Alle collega's die ik ken zitten daar omdat ze willen werken voor het publieke belang voor Nederland. Dat is feit. Ongeacht welke soort kleur. Maar als je inderdaad misschien wel beleid ziet, dat zag je natuurlijk ook al bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hè, waarbij ze echt dachten van ja, wij zeggen dat we staan voor mensenrechten, maar wij doen het tegenover. Ja, je ziet dat sommige ambtenaren daar heel veel moeite mee hebben. En het zou me niet verbazen dat dat ook weer gaat gebeuren met bijvoorbeeld, we willen uit de EU stappen. Maar ik weet niet of dat nou onze grootste zorg moet zijn. Ik vind het veel, als je me echt vraagt waar ik me eerder zorgen maak, is inderdaad, nou ja, ik noemde net al zo'n kamer, maar ook wat Peter al aanstipte, eigenlijk dat je ach kan vragen, ja, wie gaat dan in het kabinet zitten? En ik denk dat dat gewoon sowieso heel spannend gaat zijn. Petra, is het denkbaar dat wij in maart of april of in september volgend jaar tot de conclusie komen, dit was gewoon niet werkbaar, er moet opnieuw gekozen worden? Om dat liedje van Adele Bloemendaal van het begin maar eens te herhalen, laten we het nog een keertje overdoen. Ja, dat gaat al rond in Den Haag. We hebben binnen een jaar weer Tweede Kamerverkiezingen, wordt gezegd. Er hebben 2,4 miljoen mensen op de PVV gestemd. En die andere partijen, dus de VVD, die nu een stap terugzet, Pieter Omtzigt, die moet bedenken wat hij gaat doen, en ook BBB, die moeten zich gaan zich nu afvragen... Wat doen we daarmee? Kunnen we zomaar doen alsof er niks gebeurd is? Kunnen we zomaar weer dit zomaar laten mislukken? Deze poging om een coalitie te bouwen rond de PVV. Met welk verhaal dan? Dat zal. Moet er niet ook heel goed onderzocht worden wat de reden was van mensen om PVV te stemmen? Want bijvoorbeeld Claudia zegt, het gaat om die asielinstroom. Daar kan ik wel even op inhaken. Ja, Annette Engrechts, Volkskrant. In Limburg, hè, ik ben geboren in Nut, maar in het dorp waar mijn moeder vandaan komt, Brunsum, heeft 49% op de PVV gestemd. Dat is 1 op de 2. Dat worden spannende familiefeestjes in de toekomst. Maar kijk, ik ben democraat genoeg in harde nieren om te erkennen dat dit de uitslag is van de democratische verkiezingen. Ik heb niet gehoord dat die op een of andere manier ondemocratisch beïnvloed zijn.